czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 sierpnia, minęła 20. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Jest rekomendacja dla podawania trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Rośnie tragiczny bilans ofiar zamachów w Kabulu. Transferowy hit po 12 latach. Cristiano Ronaldo wraca do Czerwonych Diabłów. Jest rekomendacja dla podawania trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Rada Medyczna przy premierze akceptuje jej podanie w przypadku osób z obniżoną odpornością, czyli chorych po przeszczepach czy cierpiących na nowotwory. O podaniu trzeciej dawki zdecyduje lekarz, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Kwalifikacja do szczepienia ma każdorazowo charakter indywidualny. Warto o tym pamiętać. To nie jest mechanizm, tutaj musi być konsultacja lekarska i w najbliższym czasie myślę, że zrobimy to od 1 września. Te osoby będą mogły mieć taki dostęp. Trzecia dawka szczepionki zostanie podana co najmniej 28 dni po drugiej dawce. Aktualnie zaszczepionych jest nieco ponad 18,5 miliona Polaków. W ostatnich dniach jest mniej prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała 55 takich prób. I mimo, że osób próbujących dostać się nielegalnie do Polski jest mniej, to jak mówi rzeczniczka Straży Granicznej, podporucznik Anna Michalska, nie można mówić, że samo zjawisko słabnie. W tych szczytowych dniach to mieliśmy nawet ponad 200 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Wczoraj było 50, dzień wcześniej było około 70 prób, więc te liczby są mniejsze, aczkolwiek nie chciałabym tutaj deklarować, że to się zmniejszyło, bo jest jeszcze za wcześnie, aby stwierdzić, że ta presja migracyjna uległa zmniejszeniu. W okolicach miejscowości Usnarz Górny po stronie białoruskiej od kilkunastu dni koczuje grupa około 28 osób z Bliskiego Wschodu. Według polskich władz to efekt zorganizowanej akcji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. Polska będzie strzec swojej granicy z całą stanowczością, powiedział składający wizytę w Mołdawii prezydent Andrzej Duda, przypominając, że nasza granica z Białorusią jest jednocześnie granicą Unii Europejskiej. Prowadzi się z nami przeciwko nam akcję hybrydową, bo tak to trzeba nazwać, to robią właśnie władze Białorusi. My sobie na to nie możemy pozwolić. My nie powinniśmy przepuścić przez tą granicę nielegalnie nikogo, ponieważ jeżeli ktoś chce przekroczyć polską granicę, niech ją przekroczy legalnie. Nie ma nielegalnego przekraczania granicy. My się po prostu na to nie możemy zgodzić. Od początku sierpnia polsko-białoruską granicę cudzoziemcy próbowali nielegalnie przekroczyć ponad 3000 razy. Wzrosła liczba ofiar wczorajszych zamachów w Kabulu. Zginęło co najmniej 170 osób, a 200 jest rannych. Bomby eksplodowały w pobliżu bramy, którą Afgańczycy wchodzili na lotnisko, oraz przy pobliskim hotelu, gdzie dyplomaci wydawali wizy. Relacja Wojciecha Cegielskiego. Podawana przez afgańskich urzędników liczba ofiar jest dwukrotnie wyższa od wcześniej przekazywanych. 170 ofiar śmiertelnych oznacza, że zamachy były najbardziej krwawymi atakami w afgańskiej stolicy od wielu miesięcy. Do ich przeprowadzenia przyznała się skłócona z talibami lokalna filia ISIS. Zachodnie wywiady ostrzegają, że w rejonie lotniska możliwe są kolejne zamachy. Wokół lotniska nadal czeka kilka tysięcy Afgańczyków, którzy chcą wylecieć z kraju. Prowadzona przez Stany Zjednoczone i inne kraje NATO ewakuacja wchodzi jednak w ostatnią fazę. Waszyngton poinformował, że osoby, które są poza lotniskiem, nie zostaną już zabrane samolotami. Na lotnisku na wylot czeka około 5,5 tysiąca osób. Do tej pory z Afganistanu wywieziono 110 tysięcy osób, dyplomatów i obywateli krajów NATO oraz współpracujących z nimi przez ostatnie lata Afgańczyków. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W eksplozjach zginęło 13 Marines, to największa liczba amerykańskich ofiar w Afganistanie od 10 lat. Brytyjski Guardian nazwał wczorajszy zamach w Kabulu najczarniejszym dniem prezydentury Joe Bidena, a część republikanów wezwała prezydenta do ustąpienia ze stanowiska, obwiniając go za śmierć amerykańskich żołnierzy. Łódzka drogówka zyskała dodatkowe wsparcie. Policjanci mają do dyspozycji drona, który sprawdza, czy kierowcy prawidłowo przejeżdżają przez skrzyżowania. Informacja o tym, jaki samochód, jakiej marki zostaje przekazana do patrolu. Samochód ten jest zatrzymywany do kontroli przez policjantów. W tym momencie zaczyna się cała procedura kontroli drogowej. Policjanci informują kierującego o tym, jakie wykroczenie popełnił. Mówiła Marzena Boratyńska z łódzkiej drogówki. Dron kontroluje kierowców na skrzyżowaniu Alei Włókniarzy z ulicą Konstantynowską. Jeszcze wczoraj cały piłkarski świat donosił, że Cristiano Ronaldo jest już jedną nogą w Manchesterze City. Dziś nastąpił nagły zwrot akcji, który przyniósł jeden z najbardziej nieoczekiwanych finałów ostatnich lat. Portugalczyk po 12 latach ponownie zagra w Manchesterze United. Dziś pięciokrotny zdobywca złotej piłki dla najlepszego zawodnika na świecie, w Turynie pożegnał się z drużyną starej damy. Trener Juventusu Massimiliano Allegri przyznał, że nie jest zdziwiony decyzją Ronaldo. W futbolu jest rynek, a zawodnicy mają swoje potrzeby. Dokonał wyboru. Cristiano zrobił wiele dla tego klubu. Życzę mu szczęścia. Przez sezon, w którym go trenowałem, był przykładem dla chłopaków. Należą mu się tylko podziękowania za to, co zrobił dla Juve, powiedział Allegri. I ta informacja z gorącego piłkarskiego podwórka kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, przeważnie od 17 do 20 stopni, chłodniej na obszarach podgórskich, maksymalnie 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ten rok jest zupełnie inny niż poprzednie. Dlatego trzeba wyjątkowo zadbać o odporność. Samo połączenie witaminy C i rutozydu to teraz zdecydowanie za mało. Najlepiej stosować Rutinacea Max D3, która ma naprawdę bogaty skład. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera jeszcze cynk, selen i wysoką dawkę aż 2000 jednostek witaminy D3, która jest niezbędna dla wsparcia odporności. W tym trudnym okresie nie ma miejsca na utarte schematy. Dlatego Rutinacea Max D3 jest niezastąpiona. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę Aflofarm. Media Ekspert jest tu. Teraz ceny w dół. Teraz w Media Ekspert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Na przykład lodówka Whirlpool teraz za jedyne 1699 w promocji za niecałe 17 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Teraz ceny w dół. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml Inozyny Planobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dynamoczonowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cztery strony dźwięku. 7 minut po 20. Łukasz Ciechański, dobry wieczór i zajmujemy się dzisiaj w naszym programie Cztery Strony Dźwięku utworami, które jednoznacznie kojarzą nam się z minionym sezonem wakacyjnym, albowiem jest to ostatnie wakacyjne wydanie tego właśnie programu. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Zapraszam serdecznie do kontaktu i do opowiadania, co Państwu z tymi wakacjami, które się właśnie kończą, będzie się na pewno kojarzyło do końca życia. Teraz Finlandia. W Finlandii bardzo wakacyjny utwór i zupełnie taki nie fiński, rzekłbym, dlatego że w Finlandii dużo cięższe brzmienia królują, a tu proszę, Black Pumas i Colors w minionym sezonie zdobyło notowania list przebojów. Amerykański psychodeliczny zespół soulowy, czyli The Black Pumas, w ubiegłym roku nominowany do nagrody Grammy. Mamy tutaj wokalistę, który zanim zespół Black Pumas stał się popularny, to śpiewał między innymi w kościele, ale także utrzymywał się z grania na ulicy. Wspaniały utwór Colors, to jest to, czego posłuchamy teraz na antenie Trójki. Jest 8 minut po godzinie 20, zatem 2 godziny wspaniałej muzyki z całego świata jeszcze przed nami dzisiaj na antenie radiowej Trójki. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl to dla wszystkich tych, którzy mają w sobie na tyle nieśmiałości, dużo, że nie chcą dzwonić. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then the water I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, oh, by the mile. I'm headed to town, town, town. With all my favorite clothes. gray clouds or white walls or blue skies, we gon' fly, feel alright. We gon' Przed godziną 20 prezentowaliśmy na antenie radiowej Trójki utwór pani, która podpisuje się jako Jola. E-mailową drogą otrzymałem pytanie od pana Marcina. Właśnie jadę z narzeczoną w Tatry i leci Jola u cię w audycji, ale mam pytanie od mojej narzeczonej. Co to za gatunek muzyczny? Podoba nam się. No, mi się wydaje, że to soulowy utwór był. Taki pop soulowy może. Nie wiem, czy jest taki gatunek. Gatunków muzycznych jest teraz coraz więcej. Co zespół, to po swojemu. Doom, Death, Pogan, Soul. To mogło też tak być, ale chyba najbliżej Soulu. A to, czego wysłuchaliśmy przed chwilą, to Black Pumas i utwór Colors. Muzycznie jedziemy na Łotwę teraz, przeglądając najbardziej wakacyjne utwory, które pojawiały się w programie Cztery Strony Dźwięku. I tutaj mamy wykonawcę Gym Class Heroes i utwór Cupid's Chokehold Breakfast in America. Amerykański hip-hopowy, hip-hopowo-rockowy nawet zespół, który pochodzi z Genewy. Wydali 5 albumów studyjnych, a ten utwór jest coverem piosenki z lat 70., którą skomponował brytyjski zespół rockowy Supertramp. Państwo zapewne mogą kojarzyć kilka innych wykonań Cupid's Chokehold po tym, jak tylko pierwsze dźwięki tego utworu polecą. O właśnie, to Państwo może skojarzą, skąd to się wzięło. Tutaj Gym Class Heroes. Some time since we last spoke. This is gonna sound like a bad joke, but mama, I fell in love again. It's safe to say I have a new girlfriend. And I know it sounds so old, but Cupid got me in a chokehold, and I'm afraid I might give in. Towels on the mat, my white flag is waving. I mean, she even cooks me pancakes and Alka-Seltzer when my tummy aches. If that ain't love, then I don't know what love is. We even got a secret handshake and she loves the music that my band makes. I know I'm young, but if I had to choose her or the sun, I'd be one night total son of a gun. Take a look at my girlfriend, yeah. She's the only one I got. Not much of a girlfriend, yeah. I never seen a girl. Talk last and and I'm trying hard not to talk fast. But dad, I'm finally thinking I may have found the one type of girl that'll make you way proud of your son. And I know you heard the last song about the girls that didn't last long, but I promise this is on a whole new plane. I can tell by the way she says my name. I love it when she calls my phone, she even got a very own ringtone. If that ain't love, then I don't know what love is. It's gonna be a long drive home, but I know as soon as I arrive home, and I open the door, take off my coat and throw my bag on the floor, she'll be back into my arms once more for sure, like got a smile that'll make the most see. Now annoying old man bite his tongue. I'm not done. She's got eyes comparable to sunrise, and it doesn't stop there. Man, I swear. She's got porcelain skin, of course she's a 10, and now she's even got her own song. We're moving on. She's got the cutest laugh I ever heard, and we can be on the phone for 3 hours. And I would still cherish every moment. And when I start to build my future, she's the main component. Call it dumb, call it love, or whatever you call it. But everywhere I go, I keep a picture in my wallet like, take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Not much of a girlfriend. I never seem to get a lot. Program Trzeci Polskiego Radia to Cupid's Chokehold, Breakfast in America. Teraz jedziemy do Stanów Zjednoczonych, gdzie przed wakacjami Pink wraz z córką Willow Sage Hart wydały utwór Cover Me in Sunshine. Czy może być coś bardziej wakacyjnego niż tekst Pokryj mnie promieniami słońca? Chyba nie. Posłuchajmy zatem w trójce teraz właśnie tego duetu. Pink z córką Cover Me in Sunshine. I've been dreaming, friendly faces. I've got so much time to kill. Just imagine people laughing. I know someday we will. And even if it's far away, get me through another day. Sunshine, shower me with good times. Tell me that the world's been spinning since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine. From a distance, all these mountains are just some tiny hills. Why you fly? Cover me in sunshine.

Vibe check, Gris za nami w Trójce, 27 minut po 20. Teraz Moby, nowa wersja utworu Natural Blues pojawiła się, a zaraz później Porcelain, również w nowym wykonaniu. Porcelain to jest utwór, który doskonale już zakorzenił się w naszej świadomości i mamy tutaj nowe wykonanie, które rzuca nowe światło. Ono powstało przy współpracy z Jamesem Edwardem Oligsem, amerykańskim gitarzystą, wokalistą, producentem oraz autorem tekstów rockowego zespołu My Morning Jacket. Jim wraz z zespołem są bohaterami kreskówki American Dead, a sam wokalista James Edward wielokrotnie brał udział w akcjach charytatywnych, między innymi na rzecz Fundacji Davida Lyncha. To jest solowy jego projekt, do którego został zainspirowany spadkiem ze sceny podczas jednego z koncertów. To 13 lat temu. Natomiast utwór, który pan James Edward Oligs wziął na warsztat, pochodzi z albumu Mobiego, na którym znajdują się stare utwory nagrane w nowej aranżacji. Porcelain otwiera ten album. Wiele znanych postaci na tym albumie się pojawiło, między innymi Alice Skye, Skylar Grey czy Víkingur Olafsson. Płyta miała premierę 28 maja. Czy brzmi wakacyjnie? Moim zdaniem tak. Me. Moby Porcelain w programie trzecim Polskiego Radia. To nowa wersja tego utworu. Mam nadzieję, że przypadła Państwu do gustu równie dobrze jak oryginał. Teraz jedziemy do Estonii. After Dark i Mr. Kitty, człowiek znany jako Forest Avery Carney albo jako Echo Strobe, grający na co dzień muzykę synthwave. W swoich utworach zajmuje się smutnymi tematami: strata, depresja. Ten utwór jest bardzo lekką wersją podejścia do tych uczuć. Takie mam wrażenie. Utwór After Dark w Trójce. To Mr. Kitty i After Dark, a teraz przechodzimy do wykonawcy, który wydał w tym roku wspaniałą płytę. Chodzi o zespół Royal Blood i panowie, to jest duet, który nie ma gitarzysty, co, jak podkreślałem niejednokrotnie, ma wiele zalet na próbach. Znaczy tak, ma jedną wadę, bo jak trzeba grać próbę, to jest tylko dwóch do zrzutki na studio. Ale już jak ta próba jest grana, to jest większy porządek, bo gitarzysta się nie sprzęga, nie rozkręca się i nie chce grać ciągle solówek, a wokalista nie uczy się tekstu na próbie. Dlatego, że tutaj zarówno basistą, gitarzystą, jak i wokalistą w jednym jest kolega basista. Na perkusji gra jego druh i w ten sposób powstał zespół Royal Blood. Wydali utwór Boilermaker, między innymi. Jeszcze przed wydaniem pierwszego albumu zrobili sporą promocję w ten sposób, że dogadali się z perkusistą zespołu Arctic Monkeys, żeby w trakcie koncertu Arctic Monkeys nosił na sobie koszulkę właśnie grupy Royal Blood. Niedługo potem Brytyjczycy zaczęli supportować Arctic Monkeys na koncertach, a sam Jimmy Page powiedział w jednym z wywiadów, że granie Royal Blood wynosi muzykę na wyższy poziom. Skoro legendarny Jimmy Page tak mówi, to w programie trzecim Polskiego Radia teraz w czterech stronach dźwięku wysłuchamy właśnie Royal Blood i ich utworu Boilermaker. Looking for some kind of savior, someone still counting on my worst behavior. Royal Blood w programie trzecim Polskiego Radia to Boilermaker. Szanowni Państwo, w dzisiejszym programie Cztery Strony Dźwięku zajmujemy się utworami, które kojarzą nam się jednoznacznie z latem i takie też mam do Państwa pytanie. Co Państwu kojarzy się z tym kończącym się sezonem wakacyjnym? Co wydarzyło się takiego Państwu w trakcie tych wakacji, że zapamiętają to Państwo do końca życia? 2 2 7 3. Zapraszam serdecznie. Pani Dorota napisała mi maila. All the time in the cloud weather. To z tekstu piosenki. Moim najmilszym muzycznym wspomnieniem tych wakacji, oprócz pewnie wielu innych, jest po bardzo głębokim namyśle Starlight. Szerokim uśmiechem pozdrawiam. To pani Dorota odnosi się do utworu, który przed godziną 20 był na naszej antenie, czyli do utworu wykonawczyni pani wokalistki Joli przez Y pisanej, czyli nie Jolanta, tylko po prostu Jola, od razu. Zatem w ten sposób dotarliśmy w naszym programie do momentu, w którym wspominamy najlepsze covery, które pojawiły się w Czterech Stronach Dźwięku, czyli ponowne wykonania utworów, które doskonale znamy. No One Knows. Od tego utworu zaczniemy sekcję specjalną, czyli zespół The Vaccines. Szczepionki, jakże na czasie. Tego teraz posłuchamy, a ja zbieram Państwa historię, ja za pomocą Małgorzaty, która tam przy telefonie oczywiście jest. Zbieram od Państwa historie, które wydarzyły się tego lata i zapadły Państwu w pamięć tak bardzo, że już na zawsze będą się kojarzyły ze sezonem wakacyjnym 2021. No to co? No One Knows. Vaccines i No One Knows w Trójce. Sekcja specjalna, czyli covery, które dla Państwa mam przygotowane na dzisiaj, czyli zajmujemy się najlepszymi coverami, które pojawiły się w programie Cztery Strony Dźwięku tego lata i nie tylko. Three Days Grace wykonali utwór Somebody That I Used To Know. Oczywiście wszyscy znamy oryginał. Przyszedł Gentleman, zagrał, zaśpiewał, zniknął, więcej hitów nie miał. Chodzi o Gotye. No to panowie z zespołu Three Days Grace postanowili zrobić ten utwór po swojemu i teraz na antenie Trójki właśnie tego utworu wysłuchamy. Said you felt so happy you could die. Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. You can get addicted to a certain kind of sadness, resignation to the end, always the end. So when we found that we could not make sense, well, you said that we could still be friends. But I admit that I was glad it was over. Siedem minut pozostało do godziny 21. Three Days Grace, Somebody That I Used To Know za nami. W Trójce Cztery Strony Dźwięku i nasza podróż po najlepszych coverach minionych wakacji. Zatem bardzo wakacyjny utwór, Can't Get You Out Of My Head. To Leo Morachioli, artysta pochodzący z Norwegii. Tego teraz wysłuchamy, proszę. A serwis Trójki o godzinie 21. Po 21. kolejna porcja muzyki na naszej antenie. Proszę zostać z nami. I just can't get you out of my head, boy.